الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يتربصون بكم وإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا إن المنافقين يخادعون الله وهم خادعهم وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله لدي زينا اوصل رم نمبر فلیتی د منافق ذکر کیږي مونږ ویلو چې د منافق ته فلیتی با دلته ذکر کیږي اول فلیتی داوا چې الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین کافر با په دوستۍ باندې نیسی مسلمان سره با دشمنی کوي کینا بغض حسد بساتی. دویم نمبر پلیتی یې داوا چې عزت با د کافر سره لټوي حالانکه عزت ټول د یو الله سره دی. دریم نمبر پلیتی یې داوا چې کله د الله تعالی آیاتونه بیانېږي د الله د قرآن بیان کیږي نو دی به شور کوي دی به خبرې کوي هغې پسې به ټوکې کوي. څلورم نمبر فلیتی هغې دادا چې کله مسلمان تا سپت خبرې میلاو شي نو دی به راځي مسلمان ته به وایي ولې زه ستا سره نوما خو چې کله کافر تا سګټ ورسی برخه ورته ورسی نو دا به کافر ته وایي چې آیا مونږ نو غالب شوي په تاسو باندې او مونږه منع کړي وو مونږه بچ کړي وو تاسو د مؤمنانو نه یعنی مؤمنان هم په تاسو باندې دروانه چل د هغې سره راونه وتلو. دا څلورم نمبر پلیتی د منافق ده. الله کریم فرمائے الذین آکسان یتربصون انتظار کئی بکم ستاسو پبارکی اے بنزول الحوادث پراتللو د حوادث باندی د مصیبتونو باندی دا منافق بدا انتظار کئی چې دې مسلمان تبا کلا سغم راضی سمصیبت برازی. نو الذین کسان یتربصون چې انتظار کوي بكم ستاسو په باره کې بحوادثکم دا حوادثو په تاسو باندې فإن کان لکم کچری وی ستاسو د پاره فتح من الله بره پا کافر باندی ده طرف ده اللہ نام قالو نویب دا منافق ده دینا مراد ده دی آیات کریمانا یا کافر ده یا منافق ده نو دا بوی علم نکم معکم ولی منگ استاسو سرنو مسلمان غنیمتون راوڑو پیدا ورطا ورسی دلام نو دا بر عزیزان با ماما خوره کئی چو ولی زستا مرگره نو ما پا جماعت کستا سرا یوزه نو دریده ما او افلانی زی کستا مرگره نو ما زان با بیا نزدی نزدی کئی یعنی فتح چې کله مسلمان ته ورسېدا نو دا به بیا ځان نږدې نږدې کوي غنیمتونه تا ته میلاو شو نو تیرے تیرے خبرې به کوي د پاره د حصول د غنیمتونو چې ما ته به کیسه میلاو شي لکه سور احزاب آیت نمبر 19 کې ذکر کوي چه فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ وَيْكَلَا چه دیو مسلمانانو تا فتح ورسی نداب ولی تاسولا پجبو تیرو تیرو سرا دا وجی دا بخل دا غنیمتنا اغیت بیرسنا کی چه دا دین مال را کی نو اللہ فرمائی فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ كَچَرِ شِسْتَ سُدَ پَارَ بَرَي مِنَ اللَّهِ دَ تَرَفَ دَ اللَّهِ تَلَانَا قَالُوا نُدَ مُنَافِقْ بَوَي أَلَمْ نَكُمْ مَاكُمْ وَلِمُنْغَ سْتَاسُ سَرَنَو وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَسِيبٌ كَچَرِ شِدَ دِ كَافِرَانُ دَ پَارَ سَبَرْخَ سَيْسَا نو قالو نو دا کافر دا منافق بوئی علم نستحوذ علیکم آیا مونگا نشو غالب کے دے پتا سبان دی ونمناکم من المومنین او منا کریو مونگا دے مومنانو لرا یعنی دا مومنان پتا سبان دی درت لکو مونگا منا کرو یو نکتا پکی یاد کام چه مسلمان دا پارا فتح ذکر شوی دا فإن كان لكم فتح من الله دا کافر دا پارا نصیب ذکر شوی دے وإن كان للكافرين نصیب دا ولی دا سو وجہ دا فکار دارا چه دوانو دا پارا یو شان تکی ذکر شوی دے خوفا دی کی دا اللہ رب العزت دیر حکمت دے مومن دا پارا فتحی لپس زکا ذکر شوئے دے چی فتحا محمود سیز دے او اعزازی سیز دے عزت والا دے او نصیب کی توبیخ دے تحقیر او توہین دے پگی برہا حساب پیسو توئی او فتحا دا دا عزت دا پارا استعمالی گی نو کافر دا پارا چی نصیب ذکر شوئے دے نو کافر اهل تحقیر دی کافر دا پارا نصیب زکا ذکر شده دی نو پرمائی قالو دا منافق بوئی علم نستحوید علیکم ولی نبوی زورور شوی پتاسو باندی و نمنعکم من المومنین امنا کریو منگا مومنان عزیزِ علمائی کرام سو مانے کہا علماء ندام علم نستحوذ علیکم اے کافرانو ولی نبوی زورا شوی پتاسو باندی یعنی دا مسلمانان با پتاسو باندی زورا وروی خووج سوا چی مونگا دا مومنان منکلو مومنان لگو مونگا منافقین دیرو نو مونگ ورسر اللہ نڑونو تاسو پی زکا برے عمومم دوی ممانا علم نستحوذ علیکم آیا نو مسلط شوی مونگ استاسو پا امداد باندی آیا مونگ استاسو امداد نو کرے ونم ناکم من المومنین او بچکڑیو تاسو دا مومنانو نام مونگا خستاسو سر ولالو آسی مومنانو تمویل چه مونگا ستاسو سرائی خو مونگا فا اصل کستاسو سرائی دریم مانام علم نستحوذ علیکم آیا غلبنو مندلی مونگا پتاسو باندی خو مونگا نوور سر عزک تاسو غالب شوئی کمونور سر وینو تاسو چرتم غالب کی دے نشوئی تاسو پتح نشوئی مندلی دا کافر کافرو توئی چې مونږ لته راکې سمال را لراکې زکا چې ګوره دا اصل کې تاسو ته چې فتح او بری در رسېدلې زمونږ د وجې نه کافر به ورته وایي چې تا نه نظر کو ته خو جومات ته ځې منځونه کې د مسلمانانو سره ناسته پاسته کې نو دا منافق ورته وایي که مونږ د هغې سره میدان جنگ ته راوتلي وې نو تا به جنگ نو ګټلې ځکه مونږ کور کې کېناستو چې ته جنگ وګټې ونمنعکم من المؤمنین دا عطف دے پنستحویز باندی نو مونگا منک مومنان دا ولی دا سنا دا حملی کولونا پتاسو باندی مطلب سده یعنی مومنان لگ پاتی شو و مونگا منافقین ای رو کورونو که مونگ راونا وطو نو مومنان پا خلا پشاشو اغیز تاس سر جنگ ونکو دا ولی دا سنا چاغه لغو کوم ور سره شوې میدان جهاد تم په جمع راوتی وې نو کافر تا جنگ نشو غټلې نو زرا غلې ما چې مال سره کې منافق دو پړق ورته داسي وې شاه ولی الله رحمه الله تعالی هغه وې چې دا منافق وې چې ما کوشش کاوه چې دا مسلمان تا ته تکلیف درونه راسي نو دی وځي نه تمی تی بچلی تا تا غلبه میلاوشن و ایمالا تی وستراکا نو برمائی اقالو و ایدا منافق علم نستحوید علیکم ایا مونگا نوشو غالب کی ده پتاسو بندی و نمناکم من المومنین فمونگا منکر آر مومنان دا جنگنا مونگا میدان جهاد تر افرین نخودل فالله يحكم بينكم الله تعالى با فیصلو کی بمستاسو کی یوم القیامه فورز قیامت باندی دنیا کی خودیر خبری کے کافر تا چمچی لگے دل ترازی نہ مسلمانی کا مسلمانی نو تجد خلی مسلمانی کلمہ گو مسلمانی دزلن ایمان نراوی پالاوی زبا پیسل وکم پمیستا سوکی پورز دا قیامت باندی دنیا دا محلت می در کرده ده خیر ده سکی اوکا نیو رجی دی رازی بمانا ولی یجعل اللہ نده گرزوله اللہ تعالی للکافرین دا کافرانو دا پارا علی المومنین فمومنانو باندی سبیلا سوجت کافر پا مسلمان باندی ایسا اعتبار دا حجت نشتا دے غلبا سبیلا یا غلبام پا اعتبار دا حجت نا عقلی او نا شرعی ایسا حجت پا مسلمان باندی نشتا دے کل سبیل فی القرآن فهو بمانی حجت نظم الدرر والا ذکر کئی قرآن کی جہار جے کی سبیل راغلے دینو پمانا دا حجتو یاد آسی مانو کا ولی اجعل اللہ ندہ گرزو لی اللہ تعالی للکافرین دا کافرانو دا فر علی المؤمنین فمؤمنانو باندی سبیلا لار دا غلبین پنزم نمبر پلیتین المنافقین یخادعون اللہ بے شک دا منافقان دو کور کئی اللہ تا وہو خادعوهم خدا اللہ سزا بور کی دیو تا ددو کے ددیو اللہ بولا بدل ور کی ددیو ددو کو کل کل تعبیر کئی سزا دفعل نففعل سرام لکه اول سپاره کی سوره بقره کی ویلشیو الله یستهزئ بهم چې الله با بدل د ټوک ورکی دیوتا دلته دا معنا باندې کې چې وهو قادعهم چې الله با دوکه ورکی دیوتا نه نه دا معنا نشي کوله معنا داسې کوا وهو قادعهم دا الله با بدل د ټوک ورکی تکی دوانه یو شان دی الفاظ یو شان دی و معنا جدا جدا دا منافق مخادع دے دوکا باز دے اللہ جزا دا قدا ورکون کے دے اللہ بولا بدل ورکی و اذا قامو الی الصلاة پغم نمبر پلی دی کله چې دې پاسي مانځتا قامو کوسالا نو دیبا پاسي سس نامردا اکثر لیډران اکثر مشران مانځکي بډېر سزي رکات به تلې دروازه به تلې الله دې په موږ رحم وکي موږ هم ډېر کمزور اندې دي الله دې موږ مانځکي تکړه کړي نو دا منافقین و اذا قاموا الى الصلاه کله چې دیو پاسی مانځتا قامو کوسالا نو دا به پاسی سس نامردام تفسیر مداری کوئی متساقلی نا درانا درانا لکا بودا چی پاسی سره درونشی نو چی دے پاسی نو دے پسلوری پاسی لاسونیم لگاولی یقیم لگاولی او پسلوری پاسی او زگیری کئی خدا مرض وز دیر زیاد شوی دے کچا تا دیویلو چی راشا پا کل زیکی او سره دے او چی دا یو اگو ترا سر دی کمری توقی جاو پچاس ریال بدر کم دا چی توپ باوی زگیری میری نیشتی او چی منظور تاوین وجود می دا سی دا که زگیری بوگی پا زور پارمو بیرا پاسه نو دا منافق نقدا منافق با قامو کسالا دا با پاسی دیر سس سسو پاسی با دیر سس سسوم یراؤن الناسام دا وم نمبر فلیتی دا چه خیبا خلقو تا خیبا خودن با کئی دا خفل عمل خلقو تا قص کئی دوی پا عبادت کی دا خودن خلقو تا یا خودن دا عمل با کئی خلقو تا چه پا بسینو دیبا خلقو تر یا کاری کئی خلقو تا باوی چه یار زدشتی پاس دل اوما پاسمان کی لگا وری دراغلی و چربانگی بٹین کی یا بدا خبر کئی چی یار دشپیر اپاسی دما او قدر کی داسی سپوغ اپا کولا خلقو تا بزان خیلی چی لکا زدسی و تاجودو دا پارا پاسی دلی ما ریا مکو لگا ملکو اکو اللہ تکارکا بلچا تمکارکو یورا اون الناس عمل بکید خود دی خلقو تا دا منافق ولا یذکرون الله الا قلیلا دی بنا یادی اللہ تعالی مگر لگ حدیث کی راضی منافق منز نکی مگر لگ لگ منز بکی دا منافق دا غط نقدا چی دی با مخستن و سار منزل نرازی فدی کی بدی غائبی زکا چی فدی کی خلق کمی دا ورزی پا منزونو کی خلق دی نو دا بخودنی دا پارا راضی خلقو تا بزان خیم دا شانتی مازیگر منزگی دیر سستی با کئی چی دی کل منزه تا و دریگی نو دی با زر زر منز کئی اغا زر زر بال پاز وی رکو بے هم سی نئی سجده بے هم سی نئی نبی علیه الصلاة والسلام خو فرمای صحابه کرامو دا طولو نغت غلطاسو تا معلوم دی چی غد دا کسوک دی اغا وی اللہ و رسولو آلم وی غد غل آغا دی چه اغا دا منزن اغلا کئی رکوی هم سی ندا سیده هم سی ندام دی چه کل رکو تلاشی نو اغا یو پیر سبحان ربی العظیم پا که هم سی ندا کئی اغا تک تکی منزه زر را کتکی یو زر پر تکیی علان که دمر تکلیف دی کڑه دی او دست دی کڑه دی منزتا ولاریی نو ډېر په ترقه په طریقه باندې الفاظ ادا کا په مزه باندې الفاظ ادا کا چې الله دل اجر درکی ا حدیث کې راغلی دی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ هغه فرمایي وینهانی خلیلی ان نقر یدیک وان اوقیا وان اوقیا اقعل کلب والابتراش ابتراش الصالب و اذا خپل دوست منع کړم چې نبی علیه الصلاة والسلام دې دا غټونګو وخلونه پشان د چرګ باندې پشان د بانګي باندې دا په پیکو لګي کته پورته کته پورته سعودي عرب والا خو یې کړی گزاره کوي ځکه چې دلته سعودیان قاریږي سړی ته پاکستان ته کله ته لاړې کنه هغه مولوی چې بم پتی جوړ غړي دا چې منډه وي تبا چکل تا قومی تا پاسی سمی اللہ لمن حمیدہ تا وبره کړه مولایتي بابې سجده باندې پروت یا هم ډېر زر عوام خلق او ډېر په ان پن کې ته وزي بيخي هغه تمیز نشته چې دا مونږه کدا چې ټونګي دي. نو ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زمنا کړه خپل دوست دا ټونګو وخلونا پشان د چرګ باندې او دا شانتي پشان د سپي باندې هغه سپي دې سنکيني لګورا سړی اکثر د سجدې نه راپاسي او عذر نشته عذر دې خیر دی. نو دا خپې دوانه لرې کړي او دا د سپي پشان چې کوږ ناسي یاره کولې فصل لوا ښه په طریقه باندې قاعده وکړه دوانو سجدو مینځ کې بیا وروسته لاړ شه جلسه وکړه ښه په اهتمام سره کپړې دې په ځای ودرېږي بیا بلې سجدې له لاړ شه دی به د سپي پشان چې ناسي. او دریم نمبر وای منع کړی یم پشان د سنګرې خودو نه د ګیدړ کله چې سړی ګیدړ یا لومبړ هغه چې کېږي دا سنګرې داسې لګولې نو وایي چپ دې سجدې له لاړ شي نو سنګرې بره ساته چېرته په ځمکه باندې سنګرې کېنه دی که نه هغه ګیدړه به یې او هغه لومبړه به یې. علمای کرام بعضې علما هغه ذکر کوي جو ای کلو ذکر للریاء فهو قلیل کان کثیرا وکلو ذکر بالاخلاص کثیر و ان کان قلیل. و ډیر ذکر داسې دی ډیر ذکرونه داسې دی چې هغه دلی ریا د پاره دی هغه کله ګول نه خو هغه ډیر دی ریا د پاره لږ عمل دی وکړو لږو خو هغه دیر عمل دیو کو در یاد پارا فاغا لگ دی آغا معمولی غنتی هم قدر داغی نشته دی پا اخلاص باندی لگ عمل دیو کو اخلاص سرا منزتا ودری دی الله اکبر الله تلویز لکی راول اللہ در طول نو چطی یو پیر الله اکبر زلن او آیا پا دی که غٹ وزن پوتی یو زل او آیا اللہ بطالت دیر اجر در کی دیر پا زیاد باندی به حساب کی عمل کې په اخلاص باندې لږ کوا په اخلاص سره کوا ته اوس نه فلورو ته لګې دلی لګې دلی د چر په شانتې ټونګي وکې که ته سل رکاته وکې بل طرف ته سړی دوه رکاته وکې خو ډېر په اهتمام سره د مانځه د هر لفظ په کې خیال وساتې نو دا ستانه ډېر غوره دی. هغه بل سل رکاته کړې تا دوه کړې دي هغه ریاکار دی هغه ټونګو والا دی هغه مانځه کې اخلاص نشته دی تا دو رکاته وکړو اخلاص سره دی وکړو الله تعالی اجر ډېر زیات درکوي. نو دی وجه نه هر یو عمل چې کوې نو ډېر په قلاره باندې کوه لږ کوه خو قلاره باندې وایا ته اوس اکثر کلی کې هغه بوډۍ ګانې هغه هم چې سبحان ربی الاعلی وایي سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی څه ګډې وډې وایي پوهېږي به هم نو ته د الله په دربار کې د الله سره خبرې کوې نو ډېر په طریقه باندې سبحان ربی الاعلی خپ دې وزن سره وایا الله ته زما رب پاکي او چتي زړه نو وایا مان باندې مقصد باندې ځان کویا کا الله تعالی پدې کې ډېر وزن واچي او کشری دا نه یا چې اخو دې کوي نو غره اسی فالتو کته کېدل او ورته کېدل دي. هغه نبی عليه الصلاه والسلام صحابي ته وایي صلی فإنك لم تصلي سو پرې واپس کړی دی. ابو حذیفه رضی الله تعالی عنہ مرګري ته وایي وای مون دې صحیح نه دی بیرته مونږ وکړه واپس شه واپس شه وای زما مور او پلار دې ستانه قربان شي طریقه راته وخایا هغه ورته مانځه طریقه فقلاره توجه باندې طریقه ورته ور وښودله وای که چېرې ته په دې حالات کې مړ وې نو غیر د فطرت د اسلام نه به دنیا نه رخصت شوی وې. نو دې وجې نه په دې کې شرم مه کوه هر مسله یې ځان پوهه کا ښه په طریقه باندې مونځ کوه الله به تعالی په هغې کې ډېر وزن دي او ډېر اجر به درکوي. نو فرمایی آمو کسالا نو دیبا پاسی سسسو یراؤن الناسا دیبا عمل کئی دفارا دخودنی خلقو تام چرتا پزلک ریانا نوالی هر یو عمل که اللہ ندواهو غر اللہ زدہ بیسی خیراتی ورکوم اللہ در زلو مالک نیم کل بی اختیارا زلک ریارا چی اللہ زمان زلکی چرتا ریارا نوالی چا سر خوا کی چا تا مو آیا چی پلانکی استا سر ما دادا کری دی یا خلقو تا قیسه که زیارا اپلانی سر دوم رغم کی گرشیو یا پیسی ورسن نوی وی لوی می دی نی دا خبرم پکیم ہوئی نو دا خلطا صدقه و نکو او عمل کې د الله درزاده لپاره کوه ریا کاری مکو. کم سړی چې د ځان صفاتونه کول هغه نه ځان ساته. اوس یو عمل دی یو کار دی هغې څوک لایق نشته د هغې مناسب څوک نشته. خیر دی هغې چې خلکو ته ځان مخکې کړه زه په دې کار ښه پوهېږم لکه یوسف علیه الصلات وسلام وزیر خزانه وایي ما کې جوړ په دې ډېر ښه پوهېږم هغه خیر دی ور نه دین اخوا نو ریاکار ځان نه مه جوړوه. ولا يذكرون الله دبن ياد الله تعالى الا قليلا مگر لگ لگو بیا الذين يتربصون بكم كسان انتظار کی پتا سو باندی ستاسو پبارکی پین کان لکم کچری شی ستاسو دپارا فتح من الله بره د طرف د الله نا. قالوا دا منافق وی الم نکم معکم منگ ستاسو سر نو ولی وإذ كان للكافرين كثير شيد دي كافران دفارا نصيب سهيسا. قارون وإذا منافقين لم نستغل عليكم آیا مونگا نشو غالب کرے پتاسو باندی ونمناكم من المؤمنين خومنگا منکلیو مؤمنان ستاسور دا جنگ ولنا. فالله يحكم بينكم الله بفصل وكيف من ستاسو کی يوم القيامة فورز قیامت باندی ولی جعل الله هرگز ندگر زوری اللہ تعالی للکافرین کافران دفارم علی المومنین سبیلا مومنان باندی سلار دغلبی الا المنافقین بشکت دغ منافقان یخادعون اللہ دوک ورکی اللہ تعالی وخادعهم اللہ بابد لد دوکی ورکی دیوتا. وإذا قاموا إلى الصلاة كرچد پاسی منزتا قاموا كسالا ندب پاسی سسد جنوٹي پشانتی يراؤون الناس عمل بقيد فاراد خودني خلقتا ولا يذكرون الله نياد الله تعالى إلا قليلا مگر لگ لگ.